اس موقع پر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی ایک انوکھی بات جس کو میں اور آپ سچائی کا نام دیتے ہیں, اس مسئلے کو بیان فرمایا, اور سب سے بھیانک سب سے خراب جو ہر مذہب میں خرابی تصور کی جاتی, کسی بھی دنیا کے مذہب میں وہ جائز نہیں, وہ جھوٹ اور کفر. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کے لیے, پرہیز کرنے کے لیے اس آیت میں اشارہ دیا, گویا سچائی, سچ بولنا, راست گوئی کا پیغام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے مقدس آنے دیا. ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہ اپنے اندر بھی ایک پورا مضمون رکھتا کہ اے ایمان والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, جب تم بات کرو, جب گفتگو کرو تو صاف ستھری اور سچی گفتگو کرو, جس میں ہیر پھیر جھوٹ کا کوئی عنصر موجود نہ ہو. جب گفتگو کرو راست بول اور سچائی کی بات کرو, اگر تم ایسا کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم, تو دیکھو اس پر اللہ یہ انعام تم پر فرمائے گا کہ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دے گا, یغفر لکم ذنوبکم, اور تم سچائی کو اختیار کر لو گے, سچے بن جاؤ گے تو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا. من یطیع اللہ و رسولہ, جو اطاعت کرے, فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی, فقط فاز فوزا عظیما, اور یہ ہے اس شخص کے لیے بہت بڑی کامیابی. یقین باتوں میں ساری کامیابیوں کا راز آیت مقدسہ کا ایک جملہ اس کا متقاضی کہ اسے ہر جملے کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے, لیکن مضمون کی تکمیل کے لیے ہم بعض باتیں یہاں عرض کرتے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو گولائی بولنے کا ایسا گوہر نایاب عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں سوائے انسان کی کسی مخلوق میں بھی یہ گوہر نہیں رکھا گیا. یہی بولی جو انسان رات دن بولتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ کوئی جانور اس سے ملتی بھی کوئی بولی بولنے لگ جائے تو آدمی دنگ اور حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی طوطے کو دیکھیے, ایک دو جو لفظ اسے سکھا دیں وہ سیکھ لے گا. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ آدمی کی طریقے سے بولی بول رہا, کوئی جانور ایسی بولی بولے جو انسان سے کوئی ایک آدھ جملہ ملتی ہوئی تو آدمی حیران رہ جاتا. اس سے اندازہ لگائیے قوت بولائی جو اللہ نے دی ہے یہ اس کی بہت بڑی نعمت. ایک بات, امام غزالی نے بڑی پیاری بات کہی, فرماتے ہیں کہ زبان اور بولائی بڑے حکیم تھے امام غزالی سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں سب سے عظیم چیز دماغ, جس سے آدمی سوچتا ہے, بڑے بڑے پلان بناتا ہے, بڑی بڑی چیزوں کو وہ اپنے ذہن میں سوچ کر بہت دور کا اپنے منصوبے بناتا ہے. اگرچہ صوفیہ کے نزدیک ایک دل کا بھی مقام, لیکن دل اور دماغ دونوں میں فرق. صوفیہ کی اپنی گفتگو ہے, وہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے, جیسا کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوہا, ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو سارا بدن صحیح کام کرتا ہے، وہ اگر برا ہو جائے، مخلوط ہو جائے، گندا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، سارے بدن کو مخلوط کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک الگ عنوان ہے۔ دماغ یہ کہ آپ کے آدمی نے اس عقل اور دماغ سے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ اگر آپ موجودہ عراق کی جنگ اور عراقی شکست کو بھی اگر آپ لیں تو ظاہر ہے یہ فوج کی جنگ نہیں تھی بلکہ دماغ، میڈیا اور ہوائی اسلحہ کی جنگ ہے کہ ہزاروں آدمی بیٹھے چپ چاپ سے اوپر سے راکٹ آن کر گر جاتا ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں آدمی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے قوت کی جنگ تھی اس کا اس سے دوسرا کا بھی تعلق نہیں۔ بات یہیں پہنچے گی کہ یہ سب دماغی معاملہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو سب سے بڑا شہنشاہ اور بادشاہ ہے آدمی کا، جس کو دماغ کہتے ہیں، تو زبان اس کی نائب ہے۔ کہ جو کہلے کہ دماغ ہے بادشاہ اور اس کا وزیر اعظم ہے زبان۔ کہ دماغ میں جو آدمی سوچتا ہے تو گفتگو سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو بادشاہ ہے دماغ اور اس کا وزیر اعظم زبان ہے۔ یا یہ کہ بادشاہ یا دماغ کی ترجمان جو ہے وہ زبان ہے۔ عزیزان گرامی، زبان کے ماہرین کی رائے یہ، اور صرف انہی کی رائے ہے، یہ انہوں نے رائے قرآن مجید، قرآن حمید، نبی کریم علیہ السلام کے حدیث سے مقدسہ حضور کی اداؤں سے یہ بات دے کر ماہرین کہتے ہیں کہ جتنا آدمی نشست میں کم بولے اس کے وقار میں بلندی ہوتی ہے، بہت زیادہ بولنے والے آدمی کی کوئی شخص عزت نہیں کرتا۔ ایک تو یہ کہ جب بہت زیادہ آدمی بولنے لگ جائے تو اس میں کبھی سچ بھی بولتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا، اس کی بھی مذمت حدیث میں کی گئی اور ماہرین بھی یہی کہتے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے جو حدیث سے ترشح ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم بولنے میں نجات ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جب آدمی کم بولے گا، زیادہ بولنے میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، کم بولنے میں برائیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے نجات اس میں ہے کہ آدمی کم بولے۔ ایک اور حدیث شریف نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تم جانتے ہو کہ انسان کی دین کی خوبی کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر کسی آدمی کو یہ جاننا چاہے کہ اسلام کی خوبی اس آدمی میں موجود ہے تو اس کی علامت کیا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہیں، فرمایا دین اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی ناجانی باتوں سے پرہیز کرے، فالتو باتوں سے پرہیز کرے، لطیفہ بازی سے پرہیز کرے، قصہ کہانیوں سے پرہیز کرے۔ حضور فرماتے آدمی کی دین کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی لایانی اور فالتو باتوں سے پرہیز کرے۔ تو حبیبان گرامی، جب بھی آدمی گفتگو کرے تو حدیث شریف اور قرآن میں سب سے پہلا گفتگو کا اصول یہ دیا، قولوا قولا سدیدا، جب گفتگو کرو راست گوئی کی بات کرو، سچائی کی گفتگو کرو۔ حدیث سے یہ ترشح ہے کہ گفتگو کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی کی گفتگو نرمی پر مبنی ہو، جس میں چیخ پکار نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو۔ جب آدمی کسی نشست اور محفل میں بیٹھے تو نرم گفتگو کرے۔ سبحان اللہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو میں نرمی ہوتی، اور ایک خوبی حضور کی گفتگو کی کیا بتاتی، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ آدمی کی فطرت ہے، ہو سکتا مجھ میں بھی ہو، آپ نے بھی، کوئی آدمی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، زبان اور بیان گرامر پر اس کی گرفت اچھی، تو عموماً وہ مجمعے میں ایسی مرقع اور مسجع گفتگو کرتا ہے کہ آدھی گفتگو کو لوگ سمجھ لیتے ہیں، آدھی گفتگو اس کے امامے اور کوٹی کے اوپر سے نکل جاتی ہے۔ گفتگو کرنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے محفل کو لوٹ لیا، کہ میں اتنی ادب اور اتنی کروی اردو بولتا ہوں کہ سمجھنے والے کچھ بولی میری سمجھ نہیں پاتے اور کچھ سمجھ لیتے ہیں تو میرا وقار بڑھتا ہوگا۔ یہ تو بہت گہرائی میں آدمی گفتگو کرتا ہے کہ جب بولتا ہے تو اس کی بعض باتیں تو گرامر کی کتابیں نکال کر سمجھنے کی ضرورت۔ آپ توجہ کیجیے کیسا پیارا نقطہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی فصیح اور بھلی سے گفتگو کیا کرتے تو کیا ہوتا، گفتگو کا انداز ایسا ہوتا۔ اب ایک بدو دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھے اور اس سے اتنی گاڑی عربی میں گفتگو کی جائے جو نہ اس کی تہذیب ہو نہ وہاں اس کے زبان اور بیان کا کوئی وہاں مسئلہ ہو، اس کی خلافات سمجھ میں آئے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک گفتگو کا جملہ حدیث ہے، ایک ایک جملہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ حضور جب گفتگو فرماتے تو اتنی آسان اتنی سہل گفتگو فرماتے کہ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی آپ کی گفتگو کو سمجھ لیتا اور بڑے سے بڑا ایسا آدمی جو علم و دانش سے کبھی گزرا بھی نہ ہو وہ بھی حضور علیہ السلام کی گفتگو کو سمجھ لیتا۔ اس میں راز یہ تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے بتائیے بعض بات لوگ آپ کی سمجھ پائیں اور بعض بات نہ سمجھ پائیں تو دین میں کتنا بڑا رکھنا ہوتا۔ اس لیے صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ جب گفتگو فرماتے نہایت سادہ لوگ گفتگو ہوتی، ہر آدمی آپ کی گفتگو کو سمجھ لیتا، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی آپ کی گفتگو سمجھ لیتا اور بڑے سے بڑا ان پڑھ بھی حضور کی بارگاہ میں ہوتا تو آپ کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا۔ یہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی۔ ہم اس عنوان کو بیان کریں گے صرف اور صرف کہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کا عالم کیا۔ صرف گفتگو کی تکمیل کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان تو عربی تھی لیکن کسی بھی ملک کا کوئی آدمی اگر حضور کی خدمت میں آ جا اور وہ اپنی بولی میں بولتا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اسی کی بولی میں اس کو جواب دیتے، بظاہر آپ عربی عربی جانتے تھے لیکن معاشرے کے ماحول کی زبان عربی، جنا انزلنا قرآن عربی اللہ تم کہتے ہو نظر قرآن مجید قرآن حمید میں۔ مثلا ایک واقعہ میں عرض کر کے آگے چلتا، ایک وقت حضور کی خدمت میں آیا، وہ جانے کہاں سے آیا، عربی نہیں جانتا، اس نے مسجد نبوی کے دروازے پر آن کر غیر عربی میں گفتگو کی۔ اس نے گفتگو کیا کی جس کو محدث نقل کیا، اس وقت نے آن کر غالباً صدیق اکبر سے کہا من ابوان افران، کوئی بولی نہیں سمجھ پایا اس کی کون سی بولی بول رہا۔ حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ آن کر سوال کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کی بولی میں فرما اشک دادا، وہ حضور کے قریب آن کر بیٹھ گئے اور اپنی بولی میں بحث کرنے لگے کہ صدر بحث کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا یہ کون لوگ تھے، حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو عربی نہیں جانتے، انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے پر جو تم سے پوچھا تھا من ابوان افران، تو حضور علیہ السلام کوئی اونچی نشست پر نہیں بیٹھ نہ حضور تاج پہنا کرتے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ لوگوں تم نے اللہ کا نبی کون، اس لیے سب ایک ہی صف میں بیٹھے ہو، یہ بات بھی تقریباً ایک ہی جیسا۔ تو انہوں نے تم سے آن کر سوال کیا تھا تم نے اللہ کا نبی کون ہے، تو میں نے ان کی بولی میں انہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے رجوع کرو۔ اب وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوالات مجھ سے کیے تو میں نے ان کی بولی میں انہیں جواب دیا۔ فرمائے جماعت صحابہ جب وہ اپنی بولی میں بول رہے اور میں نے ان کی بولی میں انہیں جوابات دیے، جب وہ یہاں سے اٹھ کر گئے تو اسلام قبول کر کے گئے۔ دیکھا حضور علیہ السلام سے فقی اور بلی بولنے والا کون ہو سکتا، لیکن صدیقہ فرماتی جب عام لوگوں میں بیٹھتے گفتگو شستہ ہوتی، اس میں نرمی ہوتی اور وہ بہت گاڑی مرقع اور مسجد عربی نہیں عام سہن عربی میں بولتے تاکہ تمام لوگ جو ہیں اس کو سمجھ جاتے۔ یہ تو ہم نے ابھی آپ سے صرف لسانی اور زبان سے متعلق کچھ گفتگو کیے، آئیے اب وہ کہ قولو قولاً سدیدا، کہ جب تم گفتگو کرو تو سچائی کی گفتگو کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ گفتگو کا سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں سچائی ہونی چاہیے اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. شاید کبھی آپ نے غور کیا, میں حدیث کو بعد میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ, آپ نے غور کیا کہ آپ کسی آدمی کو خدا نہ خواستہ گالی, یہ بتائیے گالی کہاں سے دی جاتی, زبان سے دی جاتی. اچھا وہ آدمی اگر غصہ ہو تو مارے گا کہاں, سر پہ مارے گا. اس سے پوچھو بھی سر نے قصور کیا, قصور تو زبان نے کیا, سر پہ تم نے جوتا کیوں مار دیا. اچھا آپ نے زبان سے کسی کو برا کہہ دیا, وہ ڈنڈا آپ کی کمر پہ مارے گا, یہ بتائیے کیا کمر نے گالی دی, کمر میں کو گالی نہیں, گالی تو زبان نے دی, یا تو آپ کی ٹانگ توڑ دے گا, ڈانگ پر ڈنڈا مارے گا. تو آپ نے دیکھا قصور تو یہ کر رہا ہے, پٹ رہا ہے پیڑ یا گار یا سب کس پر جوتے پڑ رہے ہیں, کس پر لوگ, یہ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیا ہے. آئیے ترمذی شریف کی حدیث میں سبحان اللہ اس مضمون کو بیان کیا گیا, اور امام غزالی نے بھی اس سے کافی اور شافی اس میں کلام کیا. بڑی پیاری بات ہے حدیث شریف میں, عالم اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی, آدمی جب صبح کرتا, ابھی گھر سے نکلا نہیں, ابھی اٹھا, اس کے اٹھتے ہی یہ سارے بدن کے اعضا زبان سے کہتے ہیں, زبان سے گزارش کرتے ہیں, زبان سے فریاد کرتے ہیں, او زبان خدا کے واسطے ہمارے لیے اللہ سے ڈرنا, خوف سے خدا رکھنا, ایک قصور تو کرے گی پٹائی ہاری. تو سارے بدن کے اعضا جو ہیں وہ زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا, اس لیے کہ گالی تو تو دے گی پٹائی سڑکی ہوگی, گفتگو تو تو کرے گی کسی کا دل دکھائے گی ڈنڈا خوش سے پڑے گا, گفتگو تو تو کرے گی لوگوں کو پریشان کرے گی ڈنڈا جو تو پیر پر پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی یہ اعضا جو ہے یہ بدن سے فریاد کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے تو ڈرنا, اور گویا ایسی گفتگو نہ کرنا کہ ہماری پٹائی ہوتی ہے. سارے اعضا جو ہیں یہ بدن سے بدن کے یہ زبان سے التماس اور گزارش کرتے ہیں. جب دوسرا دن آتا ہے پھر تمام اعضا اعلیٰ صبح جو ہے وہ زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے تو اللہ سے ڈرنا, کہ گفتگو تو کرے گی مگر پٹائی ہماری ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں, اور جس کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا. مسلم شریف میں حدیث یہ ہے, اس میں ایک پیارا اصول بیان کر دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کو اختیار کرو, یعنی سچ بولو اور سچ کو اختیار کرو. یہ سچائی جو ہے یہ بھلائی کی طرف لے جاتی ہے, اور بھلائی جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور کیا ہوگا, سچ کو اختیار کرو کہ یہ بھلائی کا راستہ ہے اور بھلائی تمہیں جنت کی طرف لے جاتی. آدمی سچ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, ساری زندگی بولتا رہتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ صدیق کا کیا درجہ ہے, من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. یہ فرمایا گیا کہ نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ اور اس کے بعد شہید اور صالح. کتنا بلند مقام ہے, سچائی کو اختیار کرو, سچائی بھلائی کا راستہ اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی. اور تم جب مسلسل سچ بولتے رہو گے تو تمہارا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نام اپنی کتاب میں صدیقین میں لکھ دے گا, صدیق بن جاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا تم جھوٹ اور کذب بنانے سے بچو, اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, بدی کی طرف لے جاتا ہے, اور بدی جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جاتی. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ یعنی وہ جھوٹ کا عادی ہو جائے, اور جھوٹ ہی وہ اپنا بچھونا ہو جائے, اور وہ اس کو خاطر میں نہ لائے, سچائی کے قریب نہ جائے, مسلسل جھوٹ بولے وہ اس میں پریشانی یہ ہوگی. فرمایا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے, جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اب بتاؤ جھوٹ مسلسل آدمی بولے, توبہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ بے توبہ مر جائے, اور ہمیشہ جھوٹ ہی کو اپنا شعار بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جب کذاب لکھ دیا جائے تو آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اللہ۔ امام غزالی ایک جگہ حدیث سے بولا تلخیص کر کے بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب جہنم میں لوگ ڈالے جائے، یعنی جھوٹ سے کتنی نفرت بیان کی، جب قیامت میں لوگ جہنم میں ڈالے جائیں تو بعض جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں تو ان کی بدبو سے خود جہنمی پریشان ہو جائے کہ یہ کون لوگ آئے کہ جن کی اتنی بدبو کہ بڑے بڑے بدبودار جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی بدبو نے سارے جہنم میں خون پھیلا دیا۔ وہ سوال کریں گے جہنم کے دروازے، یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے اہل جہنم پریشان اور سارے جہنم میں اتنی بدبو پھیل گئی؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کذاب ہیں، جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کی جو گویا ہلاکتیں ہیں وہ کیا ہیں، اور ابھی زانے گرامی سچائی کی خوبیاں جو ہیں وہ ابھی زانے گرامی کتنی۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم مجھے دو بات کی ضمانت دے دو کہ جو دو کام سے تم پرہیز کرو گے۔ اور کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے کیسے مالک ہے، اس کا اندازہ لگائی۔ دو باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوا کیا یہ حضرات دو باتوں کی ضمانت دے دیں تو آپ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، آپ جنت کی ضمانت کیسے دے رہے ہیں؟ جیسے عمر کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے کیا کرا، وہ تو ہماری جیسے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے نائب ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے سفارش کر کے کوئی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نہیں۔ اللہ نے اپنی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے کارخانے کے ایسے مالک ہے، فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ حضور نے دیکھیے کتنے آسان انداز میں دو باتیں ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دونوں جبڑوں کے درمیان، اس کی ضمانت دے دو۔ دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے۔ تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو۔ ایک بات حضور نے ارشاد فرمائی، اشاروں میں سمجھ جائیے، ایک تو دونوں جبڑوں کے درمیان جو تمہارے چیز، ایک تم اس کی ضمانت دے دو، ایک مجھے اس کی ضمانت دے دو جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان۔ کیا مطلب ہوا؟ تم شرم گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور تم جو دونوں جبڑوں کے درمیان زبان، تم مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، قسم خدا کی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بتائیے یہی دو کتنے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں نہایت نبی تلی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ باوجود اتنی سادہ اور اتنی شستہ ہونے کے باوجود اگر آپ اس کو وسیطر انداز میں دیکھیں، ان دو جملوں میں نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی پوری اخلاقی قدروں کو بیان کر دیا۔ مجھے بتائیے سارا کتنا زبان ہی کا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے کہاں کہاں اس کا کتنا ہے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو زبان کی بنیاد پر، بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں تو زبان کی بنیاد پر، ایک دوسرے خاندان اگر لڑتے ہیں تو زبان کی بنیاد پر، ایک دوسرے خاندانوں میں صلح ہو جائے تو زبان ہی کی بنیاد پر، بڑے بڑے فتنے زبان کی بنیاد پر کھڑے ہوتے، اتنے بڑے فتنے زبان ہی کی وجہ سے جو ہیں وہ عزیزان گرامی جو ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، پہلے میں نے کہا ہوگا دو خاندانوں میں جھگڑا، وہ کہتے بھائی لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے، پھر لڑکی والے ہم سے ذریع سے معذرت کر لیں گھر بس جائے گا، یا لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے والے ہم سے کہتے ہیں بھائی معذرت چاہتے ہیں ہم بیٹی کو بھیج دیں، مگر وہاں سسرال والے ایسی منہ سے تاؤ دے کے بیٹھا معذرت کریں ارے ساری دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ عورت والے کو دبنا پڑتا ہے، لڑکی والے کو دبنا پڑتا، ہم معافی مانگے؟ ایک زبان کے ذرا سا چلانے دو خاندان بچ جاتے ہیں، مگر آپ دیکھیے وہاں زبان نہیں چل رہی. دیکھا آپ نے کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا اس کے درست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. اور میں نے کہا تھا یہ جو معذرت ہے، یہ جو معافی ہے، جس میں دونوں جماعتیں آپس میں صلح کر لیں یا دو خاندان آپس میں صلح کر لیں، محض معذرت زبان سے کہہ دی جائے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک، بھائی نشیط نے آ جاؤ، ایک جملہ کہہ دو اچھا بھائی حل ہے، اچھا بھائی معذرت ہو گئی، ٹھیک، اور خاندان بچ گیا. اب دیکھیے کہ معذرت ہمارے یہاں کیسے دکھتی ہے. آپ بمبر روڈ کے گاڑی میں سفر کیجیے، ہر سگنل پر دو چار فقیر ملتے ملتے ہیں. اب فقیر مانگتا ہے تو آپ کیا کریں کہ کھلی ریل گاڑی رکھ کے ایک روپے کا سکہ دے دیں، نکلا جائے تو نہیں تو اچھا بھائی معاف کرو. یہ ہے ایک روپے کی معافی آپ کی، یہ ہے معافی کی قیمت اتنی ہو ایک روپے کی، کہ بندر روڈ پر آپ 100 معافیاں مانگتے چلے آ رہے ہیں، مگر دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے معافی مانگنی نہیں، دو خاندان کے گھر کو جوڑنے کے لیے معذرت کا جملہ آپ کی زبان سمجھ. یہ کتنا بڑا کتنا ہے زبان کا، اگر مثبت اس کا استعمال ہو تو آپ دیکھیں کتنی بڑی اس میں خوبیاں، منفی اگر استعمال ہو جائے تو آپ جانتے ہیں اس کے کتنے کتنے بڑے بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ بد حیائی، بے شرمی، بے حیائی جو ساری دنیا میں ہے، اور ساری دنیا میں ہونے کے بعد اب پاکستان بھی مسکر آ گئی، اب لوگوں نے بھی یہاں ادھار لے لی. اللہ اکبر، مشکل سے کوئی محلہ، مشکل سے کوئی قریہ، مشکل کوئی کوئی شہر گویا بسا ہو، یہ صرف شرم گاہوں کی حفاظت ہم نے جب چھوڑ دی ساری برائیاں جناب جنم لینے لگ گئی. تو کتنا حکیمانہ جملہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان وہ جو دونوں جبروں کے درمیان ہے مجھے ضمانت دے، جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان اس کی ضمانت دے دو، اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. اب آجی بھی جنت کی ضمانت کون دیتا؟ میں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ زبان کا استعمال صحیح ہوگا. عزیزان گرامی، فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی نے پوچھا آن کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس نے، نجات کس نے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا نجات کس نے ہے کہ زبان کو بند رکھو، سچائی کی گفتگو کرو، اور تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ بجائے گلی کوچوں میں چبوتروں پر بیٹھنے کے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپے ہانکنے کے، کس سے بہتر تمہارا گھر اور تم گھر میں بیٹھ. ایک دوسرا راستہ نجات کا تو یہ، تیسرا راستہ نجات کا یہ ہے کہ جب تنہائی میں بیٹھو تو اپنے گناہ، اپنی معصیت کو یاد کر کے زار و قطار رویا کرو. یہ تین باتیں ایسی ہیں، زبان کو قابو میں رکھو، اگر بولو تو سچ بولو، کسی کی دل آزاری مت کرو. باہر بیٹھنے کے بجائے تمہارا گھر تمہارے لیے بہتر، اپنے گھر میں بیٹھ کر وقت گزارو، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رو. تو فرما یہ نجات کا راستہ ہے. اگر یہ تین راز تم نے اپنا لیے تو بس یہ سمجھ لینا کہ تمہاری نجات ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ زبان کی خوبیاں کتنی اور اس کی برائیاں کتنی، اس کا اندازہ لگائی. ابھی ڈھیروں ایسی باتیں جو زبان کے فتنوں سے متعلق ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو کبھی تو بہت بڑی تقریر اس کی ہلاکتوں پر. زبان کی پہلی ہلاکت کیا اور وہ آدمی کیسے ہلاک ہوتا، اس کی دوسری ہلاکتیں کیا، تیسری ہلاکت کیا، چوتھی ہلاکت کیا، نمبر وار اس کی ہلاکتوں پر امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے بہت ہی وسیع اور عریض گفتگو جو ہے وہ اپنی کتاب کیمیائے صادق نے کی. جو حدیث ہیں وہ تو اپنی اپنی جگہ منتشر موجود حدیث تحادیث کی کتابوں میں، لیکن یہ کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امام غزالی نے نمبر وار اس کی ساری ہلاکتوں کو عزیزان گرامی بیان کیا. اور یاد رکھیے، کتنا ہی آدمی کا نقصان، کتنا ہی چھوٹا ہو، سچائی کو اختیار کرے، الا اس سے کہ بانس وہ بھی اس کو اتنا وسیع پیمانے مت پہنچے گا، اتنا ہی محدود رکھیں. آپ تو کا مولانا سچائی پر گفتگو کرتے کرتے یہ بھی کہہ گئے کہ جھوٹ بولنا جائے، یہ نہیں. حدیث شریف میں ہے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، واقعی کے خلاف گفتگو کرنا جائز ہے. وہ مواقع کیا ہیں؟ فرمایا. وہ دیکھیے وہ یہ نہیں کہ اپنا سامان جھوٹ بول کر بیچا جائے, یہ تو ابھی بہت گفتگو ہماری باقی رہ گئی. فرمایا سنو وہ مواقع کیا ہیں. فرمایا اگر جنگ لڑ رہے, جنگ کے دوران دشمن نے کسی کو پکڑ لیا اور تمہارا مخالف کافر مہمان وہ تم سے کہے کہ جنگی راز کیا ہے, اسلحہ کہاں رکھا ہوا, فوج تمہاری کہاں چھپی بیٹھی ہوئی ہے, تو اس سے سچ مت بیان کرنا, مسلمانوں کا نقصان ہوگا, جنگ ہار جاؤ گے, بہت بڑی تمہیں تک پہنچے گی. تو اس وقت سچ کہنا جائز نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب. امام غزالی بھی کہتے ہیں اس موقع پہ واجب ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور اپنے فوجی راز یا اپنے گویا ٹھکانوں پر جو کفار مشرکین کو مٹانے کے لیے قائم ہوں ان ٹھکانوں کو نہ بتائے. ایک موقع یہ ہے دونوں آپس میں بھائیوں میں لڑائی, جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, تم سارے مومن آپس میں بھائی بھائی, فاصلحوا بین اخویکم, جب دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو تم دونوں بھائیوں میں صلح کرا دیا کر. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ تم رحم کیے جاؤ. اب دو آدمی نے صلح کرانی, ادھر والی پارٹی بھی بڑی تگڑی, ادھر والی بھی بڑی تگڑی, آپ کو صلح کرانی, اس سے کہیے بھائی کیا بات, ارے ان کا وہ بہت بدماش ہے, یوں ہے تو چٹ, ارے بھائی کمال کر دیا, آپ تو اس کی ایسی برائی بیان کر رہے, ہم تو اس سے ملے, وہ تو آپ کی بڑی خوبی بیان کر رہا, وہ تو کہتا تھا یہ آدمی بڑا بڑا شریف. اب کیا ہوگا, اس کا سارا غبار نیچے بیٹھ جائے, بیٹھا میں تو بے بڑے شرم آدمی, ایک آدمی میری خوبی بیان کر رہا اور میں اس کو گالیاں دے رہا, اور یہاں آن کر اس سے کہے میں اس سے مل کر کے آیا, وہ تو کہتا بھی یہ آدمی بڑا نیک ہے, پتا نہیں کس نے اس کو بڑا گلا دیا, ہم نے آدمی تو بڑا شریف, میں تو اس کا بڑا ماننے والا بڑا مت. اب کیا ہوا, یہ دونوں کے دل جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بیان کرنے میں عرض نہیں ہے, تاکہ دو جماعتیں آپس میں مل جائیں, دو گھر آپس میں مل جائیں. اس موقع پر اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا یہ جائز ہے. اور تیسرا معاملہ ایک لطیفہ سمجھ لیجئے, مگر حضور نے گھر کے توازن کو برقرار رکھنے کی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرما جس کی دو بیویاں ہوں, اب ہمارے یہاں ہو سکتا کسی کے دو بیویاں ہوں, جائز تو ہے, چار تک بھی جائز, مگر تجربہ سن لیجیے کیا. اور حضور علیہ السلام نے 1400 برس پہلے باپ لیا اور فرمایا کہ دو بیویاں ہوں, اب جس کی دو بیویاں ہوں وہ تو وہی بتایا تھا غریب کہ اس پہ رات اور دن کیسے گزرتے. ایک بیوی رکھنے والا تو اس کی داستان کو بیان ہی نہیں کرتا, وہ دو ہی بتائے گا کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا اور کس طریقے سے بے تارا دو بیویوں کے درمیان فٹ بال بنا ہوتا. اب ایک بیوی پوچھے بھرا یہ بتاؤ, سچ بتانا کہ تم کو زیادہ محبت کس سے ہے, اگر تم کہو گے اس سے ہے, اب بتاؤ کتنا گھر میں فساد پیدا ہوگا, فساد پیدا یا نہیں. اب جو بیوی پوچھے یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, بتانا مت کسی کو, ہاں لیک مت کرنا, اس سے سب سے زیادہ محبت. اب وہ مطمئن ہو جائے. وہ پوچھے کہ بتاؤ رات کو تم وہاں تھے, اب بتاؤ تم سچ بتاؤ کس سے محبت ہے, اس کو بھی کہہ دو دیکھو یہ بڑی سیکرٹ بات ہے, خبردار اس راز کو لیک مت کرنا, تم سے زیادہ محبت ہے, تاکہ گھر کا توازن برقرار رہے. ابھیمان گرامی جیسے سیدھے بہانے میں آدمی کا جھوٹ بولنا, یہ آدمی کا اپنا ضمیر تو شاید مطمئن ہو جائے گا, لیکن ابھیمان گرامی وہ حقیقت کے برق ہے. یہاں تو جھوٹ کا کبھی کبھی تماشا یہ دیکھتے ہیں, ایک بیچارہ ہمارا کوئی خاص آدمی کو کسی سیٹ نے اپنے یہاں ملازم رکھ لیا اور اسے یہ کہہ دیا کہ جو ٹیلی فون آئے تو بتا دینا کہ سیٹ صاحب نہیں. اس غریب نے ایک مرتبہ کیا ہوا, کسی کا فون آیا, تو فون آنے کے بعد اس غریب نے سچائی میں کہہ دیا کہ سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹ صاحب نہیں ہے. میں کہا کمبخت یہ کیا سچ بول رہا, کہ سچ بولنے سے تو سارا دکان جی کا نظام گڑبڑ ہو گیا, تو اس غریب کو اس تعلیم میں نکال دیا گیا. یہ یاد رکھیے سچ بولنا ہے بہت مشکل کام, ہے بہت مشکل کام سچ بولنا, یہ آپ دیکھ لیجیے گا, یعنی اتنا آسان مت سمجھیے اسے. میں نے ایران کی ایک رسالے کی کسی افسانے میں پڑھا, اس کا عنوان تھا سچ بولنا, اور یہ تھا کہ سچ بولنا کتنا مشکل کام. اس نے افسانوی لہجے میں اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک لڑکا تھا اور اس کی اماں کی بیوا, وہ لڑکا روزانہ پٹ کر کے آتا, کبھی ناک ٹوٹ جائے, کبھی سر پہ چوٹ ہے, کبھی ہاتھ پہ چوٹ, اس کی اماں نے پوچھا کہ بیٹا تو پٹتا کیوں رو؟ کہنے لگے اماں سچ بولنے پر لوگ مجھے مارتے. انہوں نے کہا بڑا بھی بے وقوف ہے, سچ بولنے پر بھی پٹائی ہو؟ انہوں نے کہا بالکل پٹائی ہوتی ہے سچ بولنے. کہنے لگے نہیں مجھے تو معلوم نہیں. کہنے لگا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سچ بولنے پر پٹائی ہوتی. تو کہا اماں اور آپ بھی ذہن میں رکھیے بات, ہمارے ابا کے انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بیٹا کم سے کم 10-15 سال تو ہو گئے. انہوں نے کہا ابا کا انتقال ہوئے تو 15 سال ہو گئے. یا آپ لپسٹک کائی کے لیے لگاتی؟ یہ چہرے پر لالی کائی کے لیے مطلب اس کا کم وقت ہے اس کے مارے. انہوں نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا سچ بولنے پہ پٹائی ہوتی ہے, اس لیے جب بازار میں جاتا ہوں تو سچ بولنے پر پٹائی ہوتی ہے. فرما خود فولم سبیتا خوش ہو, مگر بات بالکل صاف ستھری کرنا. اور جب تم صاف ستھری کرنے کے عادی ہو جاؤ, اللہ کی طرف سے تم پر انعام یہ ہوگا, جسرے لکم امان لکم, تمہارے سارے امان سنور دے گا, تمہارے روزے سنور جائیں, تمہاری نمازیں سنور جائیں گی, اور تمہاری جناب حج سنور جائے, ساری نیکیوں اللہ تعالیٰ سنور دے گا. جسرے لکم امان لکم یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ان ساری باتوں میں کی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول, اس لیے فرما میں جو کہ اللہ و رسول ہوں, بس جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی فقط فاز فوزا عظیما, اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچائی اپنانے کی, جھوٹ اور دل سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.